نو دانشتے چی دا پیغمبر زیه و پیغمبری دا نیک سڑی زیه با نیک چی پلار نیک دنو بس زیه ام نیک تی نا نا نا اللہ تبارک و تعالی و تعالی چی زما وعده چی دا اگر ظالمان نشی مندی ظالمان تا نمیلاوی گی پس دین پویا او دا دین خلاف گا ان کے دن پویا خواہشات اتباع کا ان کے اغت قیادت دن نشی نصیب کے دے اغت پیشوائی و امامت دن نشی نصیب کے دے جاشنی کی دس نشی کے دے دا شیرن اغت گور پلا سنگ دے نشے دے پخلا قرآن و سنت و سروانی اور جو زندگی اور جن آگے تابیوی نو آو پس کے بازی یعنی اللہ وی والا تتبعانی او مروانے گئی دوارا سبیل الذین لا یعلمون او سرد پوئی نشبیا یو سڑے اگر ادا سے خلقو قیادت ادا سے خلقو مشری اختیار داغی مشرت پس روان جی پخپل نہ پوئی دغه دغه کې تبایو شو بیا تبایو شو دا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته وایي ته دا د خلکو طبیعت او خواهش او داغی مشوره چې هغه یو پخپل را دین د الف با تاسو نه دی خبر نو هغه په سیوانه دی الله او اسلام خو می قبول کړه نو وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر واقعی اگدلا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی دشپیش پی خلکو مباسا سورت طه کے واقعہ رازی دشپیش پی فرعون تا پتہ لگی دا بنی اسرائیل ہوتی دی اگر ڈنڈوراو کا گولا خلق راغون کرل وی دی خلکو پسے زئی جزو کنے کچھ رہے ویٹے کانو نہیں والا او چار دا اسلامی سٹیٹ ہے قائم گا یہ بیا بتے نہ کوئی دا آرام خوب ہونے گئی یعنی خلق و تاریخ ہوئی دا اس کا معلوم نے دا آرام خوب بتے ہونے گئی بیا ور بسیرا ہو لگے دا نور سیرے ہو لا موسیٰ علیہ السلام دا قوم سرات دریائے کلزم لڑاؤ رسید کہ روسے ہو گا دل دڑی خیجی لخکر را روانی فرعون موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل و موسیٰ انا لمدرکون من خو گیر شو یو خوا ڈانگ دے بل خوا پڑانگ دے یو خوا وی سن دے بل مخی دا جکن رسول آبا دی دشمن را گئے موسیٰ علیہ السلام ودا سوی سیو دا بیغم شئی ولی اخکا پدا جانی جا دا پیغمبریم ہاں اس بدل جی کم دن اور سکس گم بت کم دیکھو کل ربی سیاح دین ماسرا زما رب دے زردا چلار با کلا وئی ماتا سلار با برابر ماتا کم سا بھائی نظر لگے درے پالا دیکھو ان میا ماسا زما ہم سارا بدی میرا پھر نو یار والے داغا کچھ ہم سا میرا اخلاق کر لو بلا تو جوڑا سا دیکھو وی بھائی ماں سر زما رب دے اللہ تبارک و تعالیٰ وے ہم سا دے سن لڑا اخلاص کا چرا اخلاص کا فن فلقا بالکل پپڑک اچھوے دے درے آپ ہر طرف دا بدا سے لگا دا کر اترے دے او اوچا کڑسا لارا چیزن جوڑا شوا اوچا کڑسا فی البحری یبسا اللہ تعالیٰ وی اوہ دی لرا دی بنی اسرائیل تا اوہ ہم سارا اخلاصا کا دی لرا اوہ پا دریاب کے اسا اوچا کڑسا لارا دانا چو بخوری شنو بکمی شنو بنی اسرائیل پر آلنو چو بیا غی تیر شنو پھر اون پر آتنو بیا او برا آلات شنو ایسے وسط میں جنگ گئے تہذیب الاخلاق کے بے ضایا وہ اللہ تعالی یا بسا میری دے او چکر سلارے او بکا میں دل زیادتی دل نہیں ہوئی مدو جزر ہوئی دا مدو جزر سلاؤ تو قرآن وګوره قرآن مطالعه دینا کرے اللہ تبارک و تعالی وہی بنی اسرائیل میں پورے کر کہ بنی اسرائیل پورے کر لو فرعون تا اسو گورا وکا مکلا دالار خو بنی اسرائیل دا جوڑا شو تعالی خو نو جوڑا شوی چتا پی امراضی ہاں اغوی را دی پی فاد با ہم فرعونو بس اولا گی دا داغی پس فرعون و جنودو اولخ کاری داغ سپی سر را دی وی تالا خو نرا جوڑا شوی خو دے خو سچل شو باغی باغیان تو سرکشی سرا دا اللہ نا دے خو دا اللہ نا سرکشی شو کنا سرگی پٹی وی خلقوی پلانی او بو آغستی ری او بو آغستی ہو وعد و او پا دشمنی دا بنی اسرائیلو از یہ رول کونے کاغی دمبر آد دشمنی رکی و بنی اسرائیلو سرا او دا اللہ نا دمبر سرکشی شوی ہو چڑول کن شو بالکل یہ نویل بھی چوتا خدائی دا اللہ جوڑا کرا دا خدائی دا اللہ جوڑا کرا زگا چی دا فرعون اینڈ کمپنی دا آغا چی کم سلاکار او دا آغا چی کم پارلیمنٹیرین دا آغا چی کم دا آغا دا اسمبلی او دا آغا دا سینیٹ کم ممبران او مشیران او سلاکار خلقو اللہ دا غی بارا کی وئی وجہدو بیا وستیکنتا البسوم موسیٰ علیہ السلام چکمی نخی پیش کری کم دلائل پیش کرلو اللہ وئی پخلی خودینا انکارو کو ودا جادو دے وستیکنتا البسوم زلون دا غی یقین کرو چی دا دیسا پیش کرنو دا جادو ندے دا زبر سے قدرتی سا غیبانہ سے شیر ہے اللہ وی پدیڑ یقین کرو چی دا حق دی یا دے جیسا پیش گئی خو حال دے اقتدار نشوا حال دے زدہ وی نادو حال دے چیرین خپل پوزیشن بچ کولو خپل دادا خانی بچ کولو نو جان بوچ کر داغین انکار کو دیز اہم چوکا تل شلار و توشوا خپو یو چی دا اللہ تعالی و توکڑا ابھی راضی پہ تاس عمر آزئی انسان یہ ہوتا موتا بات جوڑ کے تازے پہ عمر آزئی جسنگ را گئے حتی دربے پورے اذا ادرک الغرق کلا چومونی و اغلرا غر کے دو ادرک الماء نوے چوبونی و ولی ابونی و ندائیو چانس کے دے شکنا چی بچی اللہ وی ادرا کہل گارا کو ڈوبے دو گھر کے دو نیو کہ گھر کے دو نیو والے سنگ میں بچ کی گھر کی گی وا حد دروے پورے ادرا کہل گارا کو کل چا گلرا گیر کا ڈوبے دو گھر کے دو اللہ وی گھر کے دو نیو والے ڈوبے دو نیو والے ہو ڈوبئیے گا نا کال وے آمن تو ایمان میں راڑ اس ایمان راڑے دی ایمان رڑلو پائدہ سلا اس کو دے بتا ہمیں کالا من تو وے ایمان میں رڑ انہو سمرا زور پہ ہوگا زور ہوگا کالا نون تاکہ اس سے گلے وہی انہو یقیناً شان دا دے اور ڈوب شو لا روچت چدا سی ڈوبے کتا پور سکی گا نا بے لا الہ دا الہ بس پکا تھا بیا دا چی سینے بما ہو کہ دے دا بولا سر کا لگا تھا کہ کل رو چی داسی جی دے سر رو چی رے بتا وائی ڈو بے گم نیا کت سے جی پکا تھا سین دے آواز داسی یک دم گلشی وی ان لہو یقینا شان دا دے لا الہ کی نشتے دے الہ او دے من لکھوالا کی گیر شوئے گا نا کی نشتے دے الہ ملائک دے عبادت ذمہ دار اللہ الذی بیارو جس شئے مگر آغا ذات آمنت بھی بیار سرکتر چی مان روڑے دے پاغ باندے بنو اسرائیل اگا چاچو والا کسی میں سے کون آ گئی وہ جو گوری بابا تھا بابا کو سوئی تو بنی سہیلو کو خدائی میں ایمان دے مونگے ٹول مرشین برابر کو بےڑا لگار کا کڑا او سوئی تو بنی سہیلو کو خدائی میں ایمان دے آمنت بی چی ایمان راوڑے دے پاغبانی بنو اسرائیل بنی اسرائیلو و انا من المسلمین زویر جماعت المسلمین جماعت المسلمین کے و انا من المسلمین او زیما دا مسلمانانو نا پارے میں بیٹے ماں بیٹے ماں ڈاک کا نا رکنیت پارم دا مسلمان ہی یا ڈیر بیٹے ماں ڈاک کا نا ایکسپائر ہو گیا بڑے ختم ہوا. قرآن عجیب کتاب دے نبی علیہ السلام وے زما فرعون وے مساد فرعون نہ سخت ابو جہل او یقینی زگا کہ فرعون نے ارے ڈوبے گی سن لو کری میں وے لڑا او ابو جہل جو سمان مڑے دو او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پسینہ نہ سو وے اے دو گڑو بے دو سر ان کی رس خود جا زما دسینے نہ زما سیال را والا وے قریش سوکرا والا قریش ورش جے کم دینو حمزہ را والا ورش جے دینو علی را والا ورش محمد اسلم را والا خلق را والا جے زمانہ سر غس کی او چے سر غسینو پر اخپلا تورا نوے زما پر دورا زما سر تجے پر اخپلا تورا زما سر غسین دا زما بیزتی را سوچو کا تیزا کہ تک پوری عزت سوچا کرتے رہے آوے چکل زما سر غسین ہوئے دا سٹ رالا لوگوں نے لان دے تنے سر ہوئے غس کا کہ آقا در زما سر ہو گئے چھوئے آگو یری گی نا یری عزت آنا مطالب بچے آگو لی دنوار خطائی بدر بانے رالا خو بس عرم انو آوے آقا دا دوایا جی دن میں مخ کے سمرا بادش ہوئے نن میں داغے نے پلس نو رمزیات بادش ہے تو سو چکا نہ چڑے دلان نے پرو دے ادا خبریں گئی نو دے سخت ہو کہ مسال اسلام پیرغون سخت ہو دے سخت ہو وہ زما پیرغون دو مساد پیرغون نہ سخت دے سخت ہو کا نا خوبیا سمرا لو کہ نہیں میں لگا آن فرشترا لگے ہو سو دے دو پارے ہو نہ کہنا دے دو پارا نا کھلے کے والا کھٹا وار گڑا دے دو پارے کھلے کے کھٹا نا چاہیے کلیمو نہ ہوئے او کلیما خواہ ہوئے اور کبھی نو وے نہ دے کہنا دیو کے کب لے دا دے ذلت دو پارا دا آگا پھر اون نے جو خلق دے ماں تو سر کہا کہیں یہ کھلے کے والا کھٹ یوں مانڈا ہی رہے زغرا دریا سین دا دا اللہ والا یہ کھلے کے مانڈے جی ذلیل مڑ کی دا مطلب دے دا مطلب کہنے چاہے اللہ وے کلیمو نے کھلے کے والا کھٹ یوں مانڈے واہ واہ وے لے واہ اکویل ہونے ویل ہے کہنا آل آنے ہوتے اس کا نہیں ہوئے وقد عصیدا او یقیننا نا پرمانی دے کڑے دا قبلو دے دینا مخ کے ٹول جن دے پر نا پرمانی کی در شوئے ٹول ریکارڈ دے گندر دے وکنت من المفسدین اویتا را تخریبکار ہونا لوئی دہشتگر را تخریبکار ہے مفسد روانکار ہے تخریبکار پل یوم ردی نو نجی کا بے بدنے کا دا عجیبہ ہونے کے مسئلہ دا امریکے او دا برطانی دا خلجے دا صدران وغیرہ اوباما دی وجہ دہشت زوام دنیا کے جٹو نہ لوئے دہشت گرد اوباما دے چلے دنیا پر ہر گٹ کے پہنچ لے گلے والدے کے غوبال جوڑ کرے نما پسے زمام ملک راضی زما خور درازی کا آغا افغانستان دے کا زما خیبر پختون غارا دا زما خور آغا نو ما پس ساس سمندر پار نہ راغلے او زما وینے تو اے نو تخریب کار او دہشتگر دے کہ زما تخریب کار ہوتے دا زتا بس امریکے دے درغلے ہم کتما بس دل پہ راغلے الٹا چور کو ٹوال کو ڈانڈے عجیبا خبر آلا عشق کی دنیا میں ہر چیز الٹی نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے عجیبہ خبر آ خبر ہے دہشت گرد منگے دہشت گرد بھائی عجیبہ کار جوڑ کر دے ماں پخپل مل کے پارام نہ پرے دے او زما وینر زما پو زما پو وینو بانی سرکڑا ستا بیسو که بم بلاس شی نو زما بچی تباشی زما تور سر تباشی زما بوداگان زوانان تباشی زما دا ملک چرین اداره تباشی زما عبادت خانه تباشی زما پو خارج او زما پو بازار کسی کم دین و ویر جوڑ شی او سری وین روانی شی نو ظلم ما سره کیږي او دهشتګرد ته را دهشتګروم زه ما عجیب خبره ده دا خو جیبا سوځي جیبا تعریف ده دنیا دا بیا ما پیش کې جدا دهشتګردي او بیا پښتون دهشتګردي هر ځای کې بل څو کاړو دی نه په دنیا کې بیا چیرنه بیا پښتون دهشتګردي خدای چې پښتون په کومه طریقه باندې ختمول غختلو پښتون داسې قوم دی د الله په فضل او کرم سره چې دې زرغونیږي او دې چې سمره سمره سمره خدمه ان شاء الله دې به دومره برکت کوي ان شاء الله او دې پښتون مسلمان له الله تعالی په دې دنیا دا حکمرانی ور کوي ان شاء الله ان شاء الله اغیار خوای جره دوزه جبل زب جنت ده پښتو سره زم ان شاء الله تعالی دې پښتو سره و چې کوم نه ان شاء الله د استاد واشنگتن کې د الله اکبر چې غوم ان شاء الله دا به داسې چلخونی کنا دے لب اللہ عیسیٰ پیدا کئی کنا دے لب اللہ مہدی پیدا کئی کنا انشاءاللہ او ام دا پختانب ہو سر را پاسی پختائی قسم چھ ام دا آغی پا پوچھ کے بدا پختانی ٹولو دا سے وین اللہ پیدا کرے دا سے خورنا چھ ٹول غیرت اللہ تعالیٰ پا دے کے وردن نہ کرے دا اللہ پزلو کرم دے عرب و تتندے خیرے نور و تتندے خیرے دا یو قوم دے چیرے چار تندے نگری انشاءاللہ او ببینی که خیری و تارے نو کے خنجر دشمنانی دین کی تین سینے میں یہی ہے عظم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے ٹول پختون قوم دے رالے ببینو او لڑو اتبا زمانگنا خیر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ او ببینی پس پینا معنی کے بارے چیدنو دا اللہ اکبر چگی بینی که خیری چی مانگ نیو انشاءاللہ زمانگ بچی بے پکی اللہ اکبر چگی وی ان شاء الله تعالی دا څه خبره ده چې کله رااله چې کوم نن په یو حجامه کې وای نه کړل دا ورته په شکل کې وجني کله رااله چې کوم نن په ټکی او دا هلکه په شکل کې وجني کله په یو شکل کې وجني کله په بل شکل کې وجني چې راشه په یو بل باندې ورواچا او بس وجني الله دې دې ټولو په دې مازغو کې واچي کدا طالبان مولیان دي او کدا زمونږه د نورې ادارې دي اللہ جو ولی دماغ ہو کے واچائی چی دی دشمن مونگ سر دیر زیاد زیادے ہو کو پخپلا کے ورستی ہو بیو بلبانی اللہ رہ دی مازغ بیدار کی اللہ دی کی زلوخو بی زمان خو کی گی زمان گا وینا دا زمان گا بوٹی علوزی داو زمان گا وینا دا اللہ رب العزت فرمائی و دیوی و کنتا من المفسدین اویتا دا تخریب کارونا فالیوم نونن رضی نونجی کا بے بدنی کا نجوا اوچاز زائی تو ویدا گی تا پو اوچاز زائی غرزو لاش تا بے بدنی کا او دوی لاش لاش تا لاش دل غرزوں پا دیڑا گا چی دنیا دیووی نی دام یو حکمت پی دا انسان چی دی ابو کے مرشی اراؤزی نو دی پڑسی گی ہاں یہ پڑسی گی گنا او دا وجود بیا ډیر زیات او پڑسی گی ډیر زیات لوی شي وګونه لوی لوی شي لوی بلاته جوړ شي نو اوله په یخو بو کې وجه بیا نور تر او وشته ها یو سور ابي باندې نور تر او وشته نو بیا پڑسو دا جرا چې دا پڑسی دله پروته دارې دبا خلکو دا وی انا ربکم الاعلى ها ازه خی خوار او ذلیله که دنیا دی او خوجدا وری دا انجام او دا ار پیرغون دا انجامی دار پیرغون دا انجامی اللہ پریدی نا او چاچ ظلم کرے اگر اللہ تعالیٰ نے پریخے خدا تعالیٰ ذلیلہ کئی پار طریقہ چی ذلیلہ کئی پریدی ہے نا اللہ تعالیٰ افال یوم ننن ردی ننجی کا بے بدنے کا منگا پڑا گا غردہو ابدن لاشتا لتکون لمن خلف کا آیا یہ دوپارا چشی دوپارا داغچا چنی سان روستو نخد عبرت چه دا دی اغا چه خلکو تاوی چه ما تا سر کتا گوی دا دی او گوری وَإِلَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ او یکینا زیاد خلکونا عن آیاتنا لغافلون دلائلو زمونگنا دایاتنو زمونگنا خامخا غفلت کون کی دی چی دی خلکو پسی دی پیر غون او داون خلکو پسی دی داو دا اللہ دایاتنو نغافل دی گنا چی لوگنے کے دا سوچ کرے وی چی انجام دی پیر غونو لی دا خلکو سنگا شو چی دا سوچ کرے وی خدا سوچ کئی نا اللہ جو زمونگا لو مازغ بیدار کی اللہ تبارک و تعالی دی زمونگا ٹھوڑی کو دایا نے معاف کی اللہ دے منگ سرا دا خپل رحم او دا کرم معاملو کی اللہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا أَوْ خَامَخَا يَكِنًا مونگا زائی ورکا بنی اسرائیلا بنی اسرائیلو تا مبوا صدقن زائی یا ٹکانا درشتیاو ورزقناهم من الطیبات او خوراک ورکا مونگ اغیتا دا پاکیزاو فمختلفون اختلافون کاغی حتی جاءهم العلم تردی چراغی اغیتا علم ترسو چی نور اغلی اغیتا علم پویا کتاب یا دلیل ان ربک یقیناً رفتا یقضی بینہم فیصلہ کی پمینس ددئی کے یوم القیامت پرزید قیامت فیما پاغس کے کانو فی یختلفون چدیوا پاغی کے اختلاف کو فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ بس کچرے یہ تا پشک کے اے مخاطبہ مما داغسنا انزلنا الیکا چه منگا راولی گل تاتا فاسأل الذین بستا پوسو کا داغی کسانونا یقرؤون الکتابا چه غیل ولی کتاب من قبلک مخستانا لقد جاءك الحق يقينا راغي تاتا حق من ربك طرفا درفستانا فلا تكونن بصمك غتا من الممترين دشك انكنا ولا تكونن او مكيغا من الذين داغی کسانونا کذبو بی آیات اللہ چه درغ جنتیائی کولا دا اللہ دا آیتونو فتکونا من الخاسرین بس شیوا دا زیانکارانونا نقصانیانو تاوانیانونا ان الذين يقينا اغكسان حقت عليهم چلنا ثابت شوه دے پاغي باندي كلمه ربك او حكم دربستا لا يؤمنون دئ ایمان نراڑی ولو جاءتهم اگر کرا شدیدا کلو آیتن ہر قسم دلیل حتا یرو العذاب العلیم تر سوچ انوینی عذاب دردناک فلولا کانت نولنو کریتن یوکلی والا آمنت چی مانی روڑے فنفغها ایمانوها پس فائدہ بور کڑیوها غیتا ایمان راڑلو دا غی الا قوم یونس علاوہ دا قوم یونس علیہ السلامنا لما آمنو ہر کلاش اغی ایمان راڑو کشفنا غنهم لرک مونگ دا غینا عذاب الخزی عذاب در رسوائی فی الحیات دنیا بجند دنیا کی ومتعناهم الہین او فائدہ ورکڑا مونگا غیتا تر یو وقت مکررا ولو شاء ربک کجر غختل ربستا فزور سرا مسلمانو لخلقو لآمنا نخامخا ایمان براوڑیو من فی الارد آغزوکا آغشا چیدی پزمکا کی کلهم جمیعا دیتولو غند افانت تکره الناسا نو آیت زور لگوی پا خلقو حتی یکونو مؤمنین تردی چشی ایمان راڑن کی وما کان لنفس او نشتر وس اختیار دی اس یو نفس انتو منا دا چی ایمان راڑی الا بی اذن اللہ مگر پا توفیق دا اللہ باندی ویجعل الرجس او گدی اللہ تعالی اچوی اللہ تعالی گند عذاب سزا دا گندا کی دے او دا گندا عمل وللذین پا آغا کسانو لا یعقلون چی آغی بالکل آغی نپوئی گی قل انظرو اوایا اگوری ماذا فی السماوات والارض ماذا فی السماوات والارض چی سدی فا اسمانونو او زمکا کی وما تغنی الآیاتو او نلرے کوی دلائل ونظرو او یرول یا وما تغنی الآیاتو فائدنور کی دلائل ونظرو او یرول عن قوم لا یومنون داسی قوم دا چاگئی ایمان نراری فحل ینتظرون نو دی انتظار نکئی الا مثل ایام الذین مگر پشان دو واقعاتو دا آغا کسانو خلو من قبلهم چه اغی تیر شوی دی دینا مخی کل او آی دیتا فانتظرو بس انتظارو کئی انی معاکم من المنتظرین یقیناً زد تادو سرا دی انتظار کونکو نیم ثم نلجی رسولنا بیا مونگا بچکو پیغمبران خپل والذین آمنو توا کسان چی ایمان روڑے دے کذالکم دغسی حقا علینا لائق دا زمونگ سرا ننج المؤمنین چی مونگ نجات ورکو خلاصی ورکو مؤمنانو تا مخکنو آیتونو کے دو واقعات ذکرو یو واقعات نوح علیہ السلام او بلا واقعات موسیٰ علیہ السلام یو طرف تا پو دوالو واقعاتو کے شجاعت دے بہادری دا زورتیا او دلیری دا دا آغی انبیاء علیہ الصلات والسلام چکم اللہ دا خپل دین دا پارا دنیا ترالی گلیو چی دا اللہ دا دین کار سمر نرتوب و زورتیا سرکڑے دے بل پلا تسلی دا نبی علیہ السلام دا او بلا خبر دا دا چی اللہ دا خیی چی چا مسئلہ ندا من لے اغی اللہ تبا کری دی نوح علیہ السلام قوم گو رہی اللہ تباہ کرل فرعون او داغ قوم گو رہی اللہ تباہ کرل شکل آغی اللہ تباہ کرل اغا مظلوم قوم چی آغی غلامان ساتل شویو آغی اللہ تعالی د شام او د مصر اغا ملکونو علاقه ورکړي د اغې زیر تسلط او زیر کنټرول او زیر اقتدار راوسته الله رب العزت وې د داغې ظالم مصرف او مفسد قوم د هلاکت نه باد ولقد بوانا بني اسرائيل خام خا یقیناً ٹھکانا ورکڑا مونگا بنی اسرائیل تا زائم ورک مبوا صدقین زائد رشتیاو پزائد رشتیاو کی آغا ملک آغا زمکا او خاورا چی پاگئی که طول عمر دی رشتیاو آوازون شویو چی غیلہ گول شویوی دا اللہ دا وحدانیت پیغام پاگئی که لگ ورکڑ شویو آواز لگی دلیو چی غیلہ گی دلیوی ذکر انبیاء علیہ الصلات والسلام زمکا دا داغی خاور دا داغی ملک دے سرزمین انبیاء و توائی دا پیغمبران و ملک چې ډیر پیغمبران پکې الله را لیږلی و فلسطین او شام او دا غی سره سره مصر الله تعالی غی دور کو مصر او شام فلسطین الله تعالی دا غی مظلوم قوم زیر اقتدار او زیر تسلط را وصل زګه زوراور بادشاہ الله دی دنیا کې که څوک ځان د زوراور وای نو اسې بوای زوراور الله دی زوراور الله چې کلا هغه ظالم قوم له په سزا ورکول راغی نو هغه یې غر کړل او هغه مظلوم قوم هغه الله تعالی را اوچت کړل او غید الله تعالی دغه ملک او دغه علاقه ورکړه او الله وی ورزقنا من الطيبات خوراک ورکومغه غید د پاکی زونه کمال کوي قران مسلمان جزان لا آزاد ژوند دی رہی نو دی بیا د شریعت مطابق ځان له حلال رزق د کمائی او د هغې د تیاری کوشش کوي او چې غلام او د بل په اختیار باندې وي نو بیا خو کله غریب چې دی نو چرته په داسې هوټلو کې نوکری کوي چې هغې خنزیران خرڅیږي او په هغې کې د خنزیران غوښې ریتیږي او کباب کیږي هغې کې دی نوکری کوي نو بیا دے غریب شیدنو پا دغی کادو سری کوئی پلانے انگلینڈ تا تلیلے او ڈیرہ گٹا پیسی او گٹالا تا پوستے ہو کہ وہ اس سکے نو ایلتی اوٹل کی نو کارے ما نو اوٹل کی سکے نو خنزیران پا کی خرسی گی نور پا کی سکے تا خنزیران لو غخی پا کی پخی گی نور پا کی سکے دل دے کی پیپسی دے او کوک دے او ول دے کی شراب دی دل دے کے پورٹل کے خلق و تبیرسی و شراب کی غلا کوک کے خودے کی گی دا مشروبات آل دے کے شرنو پٹے بلبان شراب کے خودے کی گی دیاغا ڈیوٹی گئی تیسے ویڈی رہو گٹلا چھ سو پوری بنی اسرائیل غلامانو نا آخ خوراک چیدن آخ گٹ وڑ خوراکو تو چھ آزاد جن والا اللہ ورکا وہ سر پاک رزق ورکا آسمانی رزق والا ورکا من سلوائے والا ورکا من سلوائے والا ورکا پاک صاحب چاہے کہ نہ سد آرامخ سگڑنو نہ سشائبہ وا بس اگر قدرتی رزق ہو آسمانی رزق ہو اگر کہ دا حرام ہو اور سگڑنو اللہ وی ورزقنا من الطیبات او خوراک ورکمونگا غی تا پاکیزا نو اغا بدبخت تو گورا اللہ را بولده تو شکل پویشو کنا پویشو کتاب راغی تورات راغی قانون آئین راغی اختلاف شروع که زکا قانون سر پابندی رازی کنا چه کلا قانون راغ نیو آمو سا داڑی رگران خبری دی خواه او سویرا که وطوائی چه دو قرآن قانون ای رو ای دا خبره دیر خولی خبره دا خو تی دور سر روی نسیت کی گی گانا سنگا تی دور تا کازی وی بدلی دی بیا بوی دی که لغن اجتحاد کو لغواری اجتحاد بسنگی دغا اسلامی قوانین چی دی دا برای دور دو کازو سروی هم آهنگ که و دی چالاک تاو گو را دی مشروع تاو گو را دی پا خدای دراز کئی دی دا اللہ پا قانون دا اللہ پا دین اور شریعت بانی دراز کئی نکر ایو زنانا ویلو کناوی دا دا آغا دور دا پارا دا قانون اللہ را لگلو چاو بخشی دورو زنگلی دورو لکه دا آغا وقت انسانان چو آغا زنگلیان دا یوس محذب دور دی سالا محذب دور ماولی دور دا دومره مهذب شو دا دور چې انسان بگی جامع خپل لری کړي او بالکل بربن شو خذ او سړی بالکل بربن لکه د سپو پیشوگانو د سپیل الله یو خپل جامو ور کړی دا پیشوگانو له خپل جامو ور کړی دا او دې انسان له چې د پردی کې ما جامو ور کړی او غدی او باسی په خدای قسم چې دې بیا د زناور نوم بدتر دی چې د زناور نوم بدتر دی او دینن بالکل چې دې په دې جدید اټمی دور کې چې دې بالکل د ځان بربند کړو مکمل دې ته دې تهذیب وایي د زناور ته بولې نه وایي دا وحشی دور او شروع شو که انسان خپل جامع ویستی بی پرده گزان و کپڑه ویستی زان لا و بلکل ده دیر دور ده پارا دا شریعت او دا قانون ده دور ده پارا بلکل سرد ده بلکل مکمل موزون ده ده دور ده پارا دا پرانیسته او دا سریشو انسان ده ده کابو کول لپاره ام دغه شریعت دا قانون چې دا ولا خټیک تاک دی دی ببل قانون نه کابو کیږي دی سری شوی او بے کابو انسان لپاره ام دغه شریعت قانون راولی دی با ال چیرنو پاغي باندې دی با کابو کیږي او کنټرول کیږي با دبل لار نشته و زمانه می معزز ته مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر علامہ اقبال وئی اٹھا کر پینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے دے نوی تہذیب دسخا آ گئی ویچے بہر نالی تو غرضوا دسخا گندا آ گئی دی اقبال پا کم دور کے خبر اکڑے دا دا دور خونے دے لے کھانا دا دور خواغان دا لیوی علامہ اقبال کانی چھے داوری چھے دا بیسوی بیا و تاکر بینگ دو باہر گلی میں نئے تہذیب کے انڈے ہیں گندے لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی یہ ڈرامات دکھائے گا کی حسین علامہ اقبال دا جے خب بنیاد پر سڑے و خب فنڈامنٹلس ہوتا ہوئی دی وی اگو گورا اگو دور کے دور بین نگاہ بانے اغو قتل وہ لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین چھ دا بلا کم سین خید دے بس ریزلٹ ہو نتیجائی دا آغا پی ایچ ڈی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال چوتا ہوئی دا دا غال پاس دی دا افسوس ہے کہ فرعون کو کالش کے نسو جی ہاں افسوس ہے کہ فرعون کو کالج کی نسو جی افسوس ہوئی کہ دا سوج نو کڑے چھ کالج جوڑ کما او دا بنی اسرائیل دے بچولا چھ دینو دا لارڈ میں کالے یو نصاب ورکم نو دا بنی اسرائیل دا معشومانو پا قتلولو بنو بدنام شوے بچے دا تعلیمو اندائی والا ورکڑے وے دا نظام بس دے قتلولو دا معشومانو با بچ شوے ہو جواندی بے چیرے نو جواندی جواندی اگر دینی او ایمانی جذبہ بے دلر کڑے ہوا اڑو ضرورت پہتا نہ رہا تو سازو چاہتا وہ سی پیچھا انیورسٹی تھا یا دے کالی جنو تھا شیخ صاحبی تو پر دیکھئے کوئی حامی نہیں علامہ اقبال وائی مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بزن ہو گئے کہہ دیئے آپ نے یہ واز میں کل ساپ ساپ فرد آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے تا تو ورشی دی یونیورسٹی تا قسم دے چھے الگ دے خواہ کے دیر شیطا تا بدا پتا ہے چھے جنہی دا کہا الگ دے گورا خبر زن لدا سی دی جنہ کو پسٹائل کے کئی نازے کے چھے سڑے دا ہوئی چھے نسوانیت تے واپس. یار بس عالم نے خوڑے خکور حل ہوئی یار جدا عالم نے جدا قرآن سنگ ہوا یار سا جی وہ خبر آ رہا الپورئی کم ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر مسجد چرے پاگے کی میں تو جمعے د مزنمخ کے بیانوں کا نکم خطیب چو نہ زما د بیان نہ باد را پا دینا خلق تو سولی دادا ودا باقاعدہ عالم نے قرآن والا خدا دیر خور سے یو دو وکیلانو ماتے ویجم سرا بچا اس کے مائے خجی لڑ مئی سرا داغیا چیمبر تھا یہ چائے راڑلا آئس کریم راڑلا ماتے ویجو تفوز دا نہ کہو مائی جو گئی وی دے مولانا سی بھی وہ خبر اوکڑا زمو ذہن کے ناراضی میں سو وی دے وی چے عالم نہ دے خو قرآن دیر خوائی نتا چے علم نہ رکھنے دا قرآن تا سنگا وی میں دا تپوس دا گنو گئی دا مائی چے چا ویلی دی کنا وکیل صاحب نو مائی دا دا غنہ دا پوسو گئی کدا ما ویلو ما با جواب دار کرو میں تا تپوس دا گنو گئی جی چا ہوئے اگر اغواڑی مزدیگر والا چاہے ہو ماسپخین والا چاہے ہو گئی نہ زمالم کے سنگ اوکڑا دائتا پوز دا گئی نہ ہو گئی یو بولتے دواڑ ہوگا دل وے خاندل ما دے وے نور مائے دا پروگرام دے رہا سکھا وے خان وی سو تپو سنے دے نہ ہو مائے کوئی جی بالکل یہ اترے تپو سے اوکڑ وے ڈیرا ڈیرا میرا بانی جی اللہ دے خوشحال رہا مائے ڈیرا مننا بس اگئی مال چائے دے دو پارا جدا تھا پوس دے دینا کچھ پلسا پیسا مطلب جیسا پلسا پلا میں جاتا پوس لگانا ہو گیا اسماد ہو پد ہوا چگولی ہوئے آگو داغبر اندر کا معاملہ یا تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں آگو بس جدا ہو مسالہ بس ومن شر حاسد اذا حسد بس اللہ رب العزت پل رحم کی وہ کتاب دا اللہ علم ہوئے فمختلفو اختلاف ان کا ہی حتی تر جاہم العلم تر سوچے نور آگلے اغیت علم کتاب قانون را گئے کنا قانون تے بیا شیدنو ڈڈ ہونی والے شوا ویننی والے شوا اس جر داغی خلقو پیسالہ دیکھو نمانی اللہ و عزب والا پیسالہ حکم تاسو انشی بولے ان ربک یقضی بینہم یقیناً ربستا فیصلہ وہ کے ددی بمیس کے یو مل کے آمت پور زد کے آمت مات بازی مل گری ہوئی یہ رستہ سر دے مسلو دا حل بسو کرو باسی زو تم اللہ کا نا اللہ وہ دے فیصلہ بس کم مولا کہ پس ادری گی دے پا مناظروں تنشے پڑھو کولے کہ دے پا مناظرہ کے تب پڑھ کے ندے وغلشی دے وغلشی زمان کلے کی یہ دو روناو دیر خسڑیو یہ روان و نکاسو دے ارد تا لگ نو وی مال تاسو دوارو کے چکمی و پردوز برا دی غراشی اگر وی دس رڑی ہم مخاکا وی نا نا یو کس با پردوز برا دی اگر یو رور اولا گی دا کشر را خلاسی که دا پاس پی کین از نو و تاوی بس وی نا دا بل رور با دیس پک پردو درازی اخوی دتا اسو گورا اگر ای دروان جو دبا پس یمند کرو بینی ول اگر مشر رور اونو را خلاسی که دا پاس پی کین از نو دیو تر لان دی نوائی وی او آیا چه زو لکا کم زور اما الفاظ نور دی دا پختو اگر دال لام و ہی چی گنا و اگر و تویز انو اخی نوی چی پاپا دین نو بل نیو و ایشابی چی زد اگر کمزوری اگر وی یروی کار نمو باسی نو اگر کشر و تایا مشر روتوی لالا زبا اواما ننا خوی مخلاصی گونا یہ زبا اواما اگر چی کم یعنی یارو کدے طول عمر دغ سیوی کمزور ہے کم خدے وتا تو چوا جز پڑم دیکھ پلا پڑے دی وتا تو جز پڑ اللہ وے دد دے پڑے پہ سرب زد قیامت پر اس کوم دنیا کے دے زان پڑ نہ گنی وجہ زدل دیر ردی تشپاوام او تاسو راشی کنه ماتی پا دلیلونو بانی ثابتا کئی بس ماو تشپاووی نو ما پرولشی نو زخو پڑیم خود زدان تا پڑ نوام چی دا شپا ندا دا رز ندا دا شپا را دا تا دی پا ما بانی راشی رز کئی دا شل دی دا دا اللہ عدالت کی با بیازا غلی کیگم دا بزا نغلی کیگم اللہ و ایدا پی صلب دا قیامت پرز دکوم اِلَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ یکیناً رب سا پی صلب ہو کی ددائی میس کے یوم القیامت پورزید قیامت فی ما کانو فی اختلفون پا آغا مسائلو کے آغا خبرو کے چه دی واپا غی که اختلاف کو اللہ ویردی بزا پی صلاو کم اس ویفا ان کنتا فی شکن چه اختلاف زیاد شکنا زین تا شکوک و شبات رش چه دا کل دنیا را دی خلاف تا نلکا دی که بسی چه دیگنا ار یو جماعت و هر پارٹی اغی وی دی غلطی و دی غلطی دی که بسی چه دیگنا او دا لوگو نی خلق دی و قلیل من عباد شکور بچا سب ارکلی گی تاسو یو سو کسی اینو نمائی چلی گی نو اغلا که خرابی که نا غلطی مائی دارا تو ویا چه پڑا کا چاٹی شملو کی سمرا مستخی جی او یا دمرا دا کچھ دمرا وی نو مائی دا کچھ پا خرابی که نا مائی زکر دارا نو کور دا مالکان خلو کلا وری که دا شملی زان تا پریدی که نا فینوی کچ زان تا پریدی شملی خلو کلا وری که مائی شملی ولی خلو کلا وری که ایسی وی شیر که نا نو مائی نرا کچ خلو کی دا با خرابی که نا وی نرا خش شیر مائی دا لک و قلیل من عباد شکر اللہ وی زما د بندگانو نه زما تابعدار او موحدین بندگان هغه به لګي نو ته څنګه ډېرې ته څنګه ډېرې په دې خبره مې پوهیږه چې الله وی لګ به الله او قلیل ما هم دا پویا دا موحدین تابعدار او دا الله صحیح بندگان دا لګ خلک دا لګي و شک در ذهن کے راوست شیطان کا اللہ و ایفا ان کل تافی شکن پیغمبر تنوئی پیغمبر ذهن کے شک ندر آلے ما اتا تاوئی قوالت قرآن لنبے مخاطب پیغمبر ترے پختانوئی لوری تاتاو من گوری تیورا فا ان کل تافی شکن بس کئی تا پشکی مما انزلنا الیکا داغینا چی منگا راو لیگ تا تا یرا دا تو خلق اختلاف کئی نمانی دا مسئلہ نمانی دیکی بس چلی فسأل الذین نو تا پوسکا داغی کسانونا یکرعون الکتاب من قبلک چی غیلولی کتاب ستان مخ کے ناغی کتاب لولی حق پرست علماء دی پکی ورکا ابن نوفل دا جنبی علیہ السلام خود دیجی بودی دیر وارن از سوار دی سوئی نبی علیہ السلام چه خبر اوکل آغا دی کاش چه آغا وقت زد جوندی وی چه دا خلق تار دی مکین و باسی چه ما دی ملگرتیا کرده نبی علیہ السلام وی دا خلق با ما و باسی بیا وی دا تا دا چه کمه ڈیوٹیا و علش و دا کمی مسئلی دا چه چا کرده دا خلقو نده پریخه اید ملک ایست تیره نبی رسام تا یاد شیوی دی چه کار دا مکه مزمه نواتو اللہ وی الَّذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولائکا یؤمنون بی آقا کسان چه مونگ اغیطا کتاب ورکڑو علم دی کتاب و سخوت تورات و انجیل یتلو نهو آغی لگی داغی پسی حق تلاوتی سنچ داغی پسی لگی دل پکار دی آغا سی اور پسی لگی دل دی اولائکا یومنون بی دا کسان ایمان راڑی پدی قرآن پدی پیغمبر یقرؤون الکتاب من قبلک دا خلق دی مراد لقد جاءك الحق من ربك لقد دیکھو اس شک کو لشے خامخا یقینا راغے تاتا حق یتربا دربستان فلا تکونن من الممترین نمکے گا د شک کو ان کو نہ شک کے پریون سے پیغمبر تو نہ ہوئی ماں اتا تو وہی زکا ولا تکونن من الذین او مکے گا داغے کسانونا کذبوا بآیات اللہ چا غی درو جنتیا کئی دا اللہ دا آیتنو دا اللہ دا آیتنو اسے نا دے تا خیال شی دا تول خلق دای خلاف دے دا دے کے بس چلی کنا دا مخالفین سوئی دا دیوی دروغ وئی دا دی کتاب کی چیزیں دروغ دی نو اسے نا دے دے شک دو وجہ نا یہ دائیں خلقو طرف تشے اسے نا چی سائیڈ بدل کے دائیں سے بائیں شے یو خوانا بل خوانا شے تولا دنیا آخوا دی خوا کی گی شیدے گا شیدے گا حق سرا یا حق سرا بس صرف تولا دنیا یو پر تا بل پلا حق سرا یا یکی آوازی خوپا دشا ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ کدو گدا کار فتکون من الخاسرین نو شیبا دا تاوانیانو تب اخبر لکی واجی دیرو خلکو سرا شموے تیسو کسانو دینا میزان را اخلاص کر گٹا میں اکڑا خشم مواد تاوان کے بپریوزے دیرو خلکو سرا کے گے دا حق خلاف کے گے دا حق درو جنتیا کا ان کے کہے کہ اللہ وئی خسارہ کے وپریوزے تاوان کے وپریوزے ان الذین ہون دا دمر مدلا قرآن بیان شو بیان شو دا مسئلہ بیان شو نو دا ولی دا خلق ایمان بیان راڑی چی دا حق دنی مار پہ خلق کوئی نراڑی ان الذین یقیناً آکسان حقت علیہم کہ ثابت شوی دے پا غیبانی کلمتو ربکا حکم درستا دی ایمان نراڑلو چیزی ایمان دراڑلو والا دروازے و تا بند کڑے دا سد وجے سد و دے ناد دا وجے ار کافر تا ہونا دا ٹھول کافران نو مسلمانان شوی دا نبی علیہ السلام چرا دا ٹھول خلق کافران نو واقع صدیانی نا دیان چیزی ابو جہل لیو دا غمل گری نو آگئی تلار بند نو زد و زد نیچن انکار کو کنا نو آگئی تا اللہ لار بند نکڑے ہوا زدیانو لا یومنون چه دی با ایمان نراری یا دی ایمان نراری بس دی با نی مہر لگی دلے سکا زد کئی کنا زد دو وجہ سڑے چی دنو پختانو آئی وی او دبا ویخ که خدا ویخ پا سوک ویخی چی ویخ سڑی اتزانو دکنو بیا بی ویخ که ما دوی سار چیزه ما با پاسی مای خواه در درمن لوٹه وی اغیی که کٹ پرو تو سار لڑم موتی لکا پاسا نپاسی در مای پاسا ما لکا کٹ در بانیارو ما نپاسی او ویخو که نا